Vokaler. W końcu lekarze też miewają chrypę. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 20 lutego, minęła 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister spraw zagranicznych Izraela powinien przeprosić za swoje słowa na temat Polaków, ocenia ambasador USA w naszym kraju. Tylko 27% ankietowanych dobrze ocenia pracę Sejmu, wynika z najnowszego sondażu CBOS-u. Rosyjska prokuratura chce 20 lat kolonii karnej dla oficera FSB, który miał współpracować z Amerykanami. Izraelski minister spraw zagranicznych Israel Katz powinien przeprosić za swoją wypowiedź. Tak uważa ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Georgette Mosbacher, pytana przez dziennikarzy o to, czy także premier Benjamin Netanyahu powinien przeprosić za słowa swojego ministra, odpowiedziała. Myślę, że osoba, która to powiedziała, powinna przeprosić. Tak jak napisałam wczoraj na Twitterze, komentarz izraelskiego ministra spraw zagranicznych był niestosowny. To nie jedyny komentarz amerykańskich władz na temat sporu dyplomatycznego Polski i Izraela. Departament Stanu w wydanym oświadczeniu napisał tu cytat. Zarówno Izrael, jak i Polska są naszymi ważnymi sojusznikami i przyjaciółmi. Wzywamy do znalezienia drogi, do usłyszenia się nawzajem, pójścia naprzód oraz kontynuowania bliskiej współpracy i dbania o wspólne interesy. To oświadczenie skomentował wiceszef polskiego MSZ-u Szymon Szynkowski-Welsenk. Podkreśla, Polska chce dobrych relacji z Izraelem, ale nie pozwoli, by ją obrażano. Oczywiście zgadzam się z tym stanowiskiem, że powinno dojść do porozumienia, ale żeby porozumienie było możliwe, no to jedna strona nie może obrażać bezkarnie i uważać, że nic się nie stało. No w tej sprawie niestety tą wypowiedzią stała się rzecz bardzo poważna, no i musimy zacząć od tego, żeby skutki tej wypowiedzi zostały najpierw zniwelowane, a później oczywiście my jesteśmy zwolennikami dobrego dialogu polsko-izraelskiego w perspektywie na przyszłość, no ale on się musi opierać na prawdzie historycznej. W niedzielę nowy minister spraw zagranicznych Izraela powiedział w jednej z tamtejszych stacji telewizyjnych, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. W odpowiedzi na słowa Izraela Katza polska delegacja wycofała się z udziału w szczycie Grupy Wyszehradzkiej, który miał odbyć się w Jerozolimie. Następnie szczyt odwołano. Teraz jeszcze krótko najnowszy sondaż CBOS-u dotyczący polskiej polityki. 56% ankietowanych pozytywnie ocenia prezydenturę Andrzeja Dudy, 34% ocenia ją negatywnie. Wprawdzie nadal prezydentura zdecydowanie częściej oceniana jest dobrze niż źle. Obecne notowania są jednak najgorsze od lipca 2017 roku, wskazał CBOS. Z badania wynika też, że tylko 27% badanych dobrze mówi o pracy Sejmu. Krytykuje ją 56% respondentów. O Senacie pozytywnie wypowiada się 28% badanych, negatywnie 45%. Kolejne nabory, ćwiczenia i zakupy nowoczesnego sprzętu zapowiada dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał dywizji Wiesław Kukuła. W rozmowie z Polskim Radiem Lublin chwalił lubelską brygadę. Na Lubelszczyźnie mamy naprawdę stały napływ kandydatów, wręcz bezprecedensowy w skali kraju, bo tutaj ta brygada funkcjonuje już od 2 lat. Pierwsze pododdziały w czerwcu bieżącego roku wejdą w trzeci etap szkolenia, rok później rozpoczną certyfikację. I muszę powiedzieć, że tutaj na Lubelszczyźnie mamy pewien metodyczny model budowy tej formacji, które eksportujemy do innych województw, między innymi dlatego, że idzie to tutaj wszystko bardzo dobrze, świetnie. Lubelska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej jest jedną z największych w Polsce. W najbliższą niedzielę w Łukowie odbędzie się przysięga ostatnio przyjętych i przeszkolonych żołnierzy. I teraz jeszcze zagranica. Rosyjska prokuratura zażądała 20 lat kolonii karnej dla oficera FSB i pracownika firmy komputerowej, podał dziennik Komiersant. Według gazety były funkcjonariusz Siergiej Michajłow i informatyk Rusłan Stojanów przekazywali FBI informacje na temat rosyjskich hakerów, którzy są odpowiedzialni za ataki cybernetyczne w Stanach Zjednoczonych. Waszyngton oraz kraje Unii Europejskiej nałożyły na Rosję sankcje, między innymi właśnie za te działania, o czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. Dziennik Komiersant zwraca uwagę, że proces oskarżonych o zdradę państwa Michajłowa i Stojanowa odbywa się przy drzwiach zamkniętych. Gazeta przypomina, że oficer FSB i pracownik firmy informatycznej mieli przekazywać amerykańskim służbom tajne informacje już w 2011 roku. Wtedy FBI otrzymała dane dotyczące biznesmena Pawła Wróblewskiego, który podejrzewany jest w Stanach Zjednoczonych o organizowanie ataków cybernetycznych. Radio Swoboda zwraca uwagę, że Rosjanie oskarżeni o przekazywanie tajnych danych służbom Stanów Zjednoczonych mogli przekazać także dane dotyczące rosyjskich hakerów

radości świeci. Prostym pytaniem, bez odpowiedzi. To wszystko w głowie, mam. Gdy biegnę za szybko, szybciej ucieka czas. I patrzę na ciebie, czy istnieć będzie świat. Gdy nas już nie będzie, ty mówisz pewnie tak. Po co? Żadnych, że istnieć będzie świat. Żadnych dowodów nie ma, żadnych powodów. Jesteś pragnieniem, co w głowie siedzi. Czystym sumieniem, co w ciemności świeci. Prostym pytaniem, bez odpowiedzi. Wszystko w głowie, mam. Jesteś pragnieniem, co w głowie siedzi. Czystym sumieniem, co w ciemności świeci. Prostym pytaniem, bez odpowiedzi. To wszystko w głowie. Nasza piosenka dnia, Jesteś pragnieniem, zespół Sorry Boys. Bardzo klimatyczne nagranie. Poobiecałem Państwu, że będziemy sięgać do ścieżek dźwiękowych z filmów, które są nominowane w tym roku do Oscara. Tym razem piosenka z filmu Roma. Pobre corazón tenía una pena muy grande, muy grande. Queriendo consolarlo yo le dije, no llores, no llores. Son nuestras las estrellas de la noche y nuestros son los rayos del sol. Hagamos de la vida un derroche y vámonos al mundo los dos. Y mi corazón gitano por fin se volvió. Su cárcel rompió, igual que un gitano vivió. Tal vez hallará un día un amor de verdad y entonces él se detendrá. Igual que los gitanos sin destino, pagamos, pagamos. Si acaso nos sentimos ya cansados, cantamos, cantamos. Son nuestras las estrellas de la noche y nuestros son los rayos del sol. Hagamos de la vida un derroche. Vámonos al mundo los dos. Y mi corazón gitano por ti se volvió. Su cárcel rompió, igual que un gitano vivió. Tal vez hallará un día un amor de verdad y entonces él se detendrá. Que Bardzo piękna ścieżka dźwiękowa do filmu Roma. Lupita D'Alessio zaśpiewała nam przepięknie. Jest 15 po 11. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Pan Janek i pan Kuba będą teraz mówili o miejscu, gdzie jest dużo wolności, ale też mnóstwo niebezpieczeństw, czyli o internecie. No i tak, dużo wolności, dużo niebezpieczeństw. Internet, nie wiem, czy ktoś kiedyś policzył, jak wiele przyniósł światowej gospodarce, jak bardzo dzięki niemu urosła. To jest chyba materiał na... Nie wiem, czy to jest w ogóle policzalne. Czy to jest policzalne. Natomiast Unia Europejska ma takie dane, że 400 miliardów euro rocznie strat odnotowuje się z powodu właśnie działalności różnego rodzaju przestępców sieciowych, czy z powodu cyberterroryzmu. Jednocześnie są takie dane mówiące o tym, że 51% Europejczyków nie wie nic o cyberzagrożeniach, a ponad 1/3 ma tylko podstawową albo wręcz żadną wiedzę. Mamy pytanie od naszej słuchaczki. Pani Edyta pyta o działania edukacyjne. Czy Unia także podejmuje jakieś próby edukowania mieszkańców Europy? Tutaj pole do popisu przede wszystkim mają kraje, bo to musi być działanie u podstaw. Trzeba już na dzień dobry uczyć dzieci, które dzisiaj one się rodzą w internecie. To nie tak jak my, że mieliśmy telewizor albo telefon stacjonarny i byliśmy tym zachwyceni, że mamy coś takiego. Dziś edukację trzeba już na dzień dobry podejmować z dziećmi i to należy do samorządów, do rządu, do Unii również. Unia dotuje takie działania, ale nie ma jakiegoś ogromnego programu na cały kontynent edukacyjnego, no bo to za dużo ludzi trzeba by uczyć naraz, to tym się zajmują na niższych szczeblach instytucje. No właśnie, zajmują się też instytucje, na przykład banki, edukują swoich klientów, jak bezpiecznie korzystać z aplikacji, chociaż pewnie tego bezpieczeństwa w 100% zagwarantować się nie da, jeśli znajdzie się jakiś naprawdę zdolny w cudzysłowie, albo i nie w cudzysłowie, haker, to być może potrafi obejść nawet te najlepsze zabezpieczenia. Ale też, jeżeli chodzi o najmłodszych użytkowników sieci, no to przede wszystkim zwraca się tutaj uwagę na bezpieczeństwo. Tutaj pojawia się na przykład tematyka pedofilii w sieci, prawda? Tak, to jest ogromny problem. Ja tylko na moment szybko wrócę do tych liczb, bo powiedziałeś, że 400 miliardów euro tracimy jako Unia rocznie przez cyberprzestępczość. Natomiast jeśli ten jednolity rynek cyfrowy powstanie, będzie działał naprawdę dobrze, to będziemy zyskiwali 450 miliardów euro rocznie. My jako Unia. A więc przy wspólnym systemie będziemy do przodu, mimo tych grasujących tam rzezimieszków i tak dalej. Czyli obrót praktycznie 900 miliardów. Tak. No to ciekawe, ale też robi wrażenie. Myślę, że warto, żebyśmy też mówili o tym, że to jest jednolity rynek cyfrowy. To jest po pierwsze nie mamy od tego odwrotu, a po drugie jest to jednak bardzo duża szansa dla nas. Do rozmowy z Jakubem Wątorem z serwisu WP.tech jeszcze wrócimy przed godziną 12. Bardzo panom dziękuję. Dodam tylko, że urodziłem się w domu, w którym nie było nie tylko, że telefonu, internetu, komórki, ale nawet telewizora. Takie to były czasy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. I powracamy do ścieżki dźwiękowej z filmu Green Book. jadąc samochodem, koniecznie trzeba włączyć tę oto płytę. Z bardzo czyszczącej płyty, bo bardzo starej, Junior Parker. Tak sobie pomyślałem, że to też taka pieśń, troszkę drogi country girl, nawiązując do utworu, którego posłuchaliśmy wcześniej, The Orange Bird Blues Band. To ta scena, a zresztą nie będę spoilerował dla tych Państwa, którzy nie byli na filmie Green Book. Zapraszamy do reklamy. Skok na rabat. Mistrzowska promocja w sklepach Euro. Kibicuj razem z nami. Skocz po rabat indywidualny lub drużynowy. Podgrzewamy emocje na maksa. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zwróćmy się stosunek lek i dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Naturalnie na gorączkę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 11.25, a w naszym studiu zespół Echa. Zespół? Tak, no dwóch ludzi to zespół. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Skąd przyjechaliście? Przyjechaliśmy z Zielonej Góry. Zielonej Góry, drogi. Tak. Teraz to się szybko chyba autostradą jedzie, prawda? Oj, szybko. Tym bardziej, że jechaliśmy z bardzo, bardzo szybkim kierowcą. Bardzo. Rozumiem. Zespół Echa pojawił się kilka tygodni temu z piosenką Polska na supeł. I to jest właśnie powód, dla którego spotykamy się dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, bo utwór to dość niezwykły. Nie jesteście debiutantami, bo macie w dorobku dwie płyty, tak? Tak, tak. Tak, dwie płyty. Graliście w bardzo wielu miejscach, na wielu festiwalach. Zresztą występowaliście, z tego co pamiętam, chyba w audycji u Piotra Stelmacha również. Tak, tak? Zgadza się, zgadza się. Stary człowiek, a jeszcze pamięć jakoś coś tam jest najgorzej z nią. I w tym roku pojawił się nowy album i pierwszym singlem była właśnie Polska na supeł. I chciałbym o tej piosence porozmawiać, bo utwór to niezwykły, który łączy jakby dwie płaszczyzny, dwie miłości. Tak jest, bo w zasadzie on jest takim jakby rozszerzeniem, bo nagraliśmy go w zasadzie na przekór, bo to nie tylko chodzi, jak mówi tytuł, o Polskę naszą, ale w głównej mierze możemy sobie to rozszerzyć, bo mieliśmy na myśli też relacje międzyludzkie w zasadzie, bo chodzi tu nie tylko o naszą Polskę, ale też o to, co jest między ludźmi, więc to mi się wydaje, każdy może sobie jakoś tam zinterpretować na swój sposób. Ogólnie jak coś lub kogoś się kocha, to chce się to naprawić, ulepszyć, prawda? I tę relację i... O ile jest źle oczywiście. O ile jest źle, ale myślę, że w uczuciach zawsze pojawia się pojawiają się takie myśli, że może być lepiej. I żaden związek, żadna miłość nie jest idealna i przychodzą te momenty kryzysu i właśnie to jest między innymi o takich sprawach, a na przekór jeszcze teledysk nagraliśmy na Teneryfie, który no nie jest dosłowny i jeszcze rozszerza, myślę, pole manewru, jeśli chodzi o znaczenie tej piosenki. Krzysiek tam występuje w roli, moim zdaniem, jak z Jamesa Bonda, jak zobaczyłem już gotowy obraz, zmontowany, to tylko pomyślałem, jak dobrze, że ja nie musiałem w nim występować, bo nurkuje, skacze gdzieś ze skał, po prostu także spisał się, myślę, nie każdy podołał, ja chyba nie. Oczywiście, no chcieliśmy podkreślić w tym utworze, że no, każda miłość, nieważne skierowana do kogo, jest miłością trudną i to jest chyba najważniejsze, co mieliśmy na myśli. Dodam tylko, że nasi goście dzisiejsi, czyli Arek i Krzysztof, Arek napisał słowa, natomiast jesteście współautorami również muzyki do tego teledysku. Powiedzcie mi teraz więcej o płycie, która jest nowej. Płyta ukaże się na wiosnę. Będą tam właśnie piosenki, no tak naprawdę o wszystkich uczuciach, które nas dotyczą. Będzie dużo ciekawych utworów. Będzie o tym, co tak naprawdę czujemy, co nas otacza. No myślę, że będzie godna uwagi ze względu na to, w jaki sposób przedstawiliśmy to wszystko. Jak się ta piosenka pierwsza, Polska na supeł, właśnie zainspirowała mnie, inaczej dała mi do myślenia o tyle, że pomyślałem sobie tak, małolatami już nie jesteście, troszkę w życiu przeżyliście, zobaczyliście, bo zespół istnieje od tego, co pamiętam, już chyba z 8 albo 9 lat, tak? To znaczy pod tą nazwą... To będzie pierwsza płyta, ale słusznie zauważasz, że gramy ze sobą już od dłuższego czasu. Mm-hmm. Graliśmy jako Bez Sensu i teraz postanowiliśmy zrobić rewolucję i trochę w podejściu do muzyki, troszeczkę rewolty stylistycznej, zmienić myślenie o muzyce, o tych tekstach i stąd te wszystkie zmiany doprowadziły nas do zmiany również nazwy. No i rzeczywiście no liczymy, że to doświadczenie procentuje, chociaż no nadal czujemy się młodzi i właśnie nie chcieliśmy się też... Nie, to młodzi to się całe życie Zawsze będziemy młodzi, tak jest. I jeszcze pewnie jak poczujemy, że jest inaczej, to znowu zmienimy nazwę. Trochę moglibyśmy na ten temat więcej porozmawiać z waszym wydawcą, Sławkiem Pietrzakiem. To jest wiecznie młody człowiek. Tak, bardzo wam dziękuję za przybycie do studia i za przyjazd do Warszawy z Zielonej Góry. Zespół Echa, Polska na supeł. Niebawem spotkamy się jeszcze w audycji Polski Beat i już dzisiaj państwa zapraszam do posłuchania tego programu, który mam przyjemność prowadzić z Martą Malinowską. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy ty? Cały sobie rzadziej mam słońce niż deszcz. Granice rozsądku przekraczam i wiem. Bardzo cię kocham, ale nie lubię. Takie uczucie związane na supeł. Bardzo cię kocham, ale nie. Te złe i te super. Mamy się jakiś czas. Kto ma bardziej, ty czy ja? Zespół Echa i utwór zatytułowany Polska na supeł. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Za chwilę porozmawiamy oczywiście o internecie. Ja musiałem tutaj siłą prawie wyciągnąć pana Janka i pana Kubę z Darknetu, bo tam różne rzeczy ciekawe widzieli. No, Darknecie to... Niestety, ja nie mam tak dużo pojęcia. Czasem mam wrażenie, że aż za dużo w tym Darknecie widziałem. Może szybko powiedzmy, co to jest. To jest taka tak zwana umownie ciemna strona internetu, do której nie każdy z nas ma dostęp, to znaczy w ogóle nie każdy, choć nie jest trudno poczytać i zdobyć instrukcję, jak tam wejść. Tam są wszyscy, którzy chcą robić coś złego, albo oraz nielegalnego. Proszę? Nielegalnego. Nielegalnego, ale również wszyscy ci, którzy nie chcą, żeby nad nimi kontrolę jakiejkolwiek państwo czy władza sprawowała. Jakub Wątor z serwisu WP Tech jest z nami. To teraz jedno z pytań, które przyszło od naszych słuchaczy. Pan Wiesław pyta, jak rozpoznać fake newsa? Jest kilka takich rad, które pomogą przy rozpoznawaniu fake newsów. Przede wszystkim oczywiście źródło. Im bardziej znana strona, poważana, popularna, tym mniejsze ryzyko, że news jest fake newsem. Po drugie, warto sprawdzić, czy inni też pisali o danej sprawie, o której czytamy na tym jakimś tam serwisie. Jeśli nie pisali, no to już jest to podejrzane. Po trzecie, czy mamy ekspertów wypowiedzi w tym artykule, który czytamy? Czy ktoś się podpisał słowami pod tym, o czym jest artykuł? Zwykle takich wypowiedzi nie ma. Fake newsy są produkowane masowo i nikt nie będzie dzwonił po komentarz. Nawet jakby zadzwonił, to pewnie ekspert by w to nie uwierzył. Po czwarte, często zdjęcie jest niekontekstowe wobec artykułu. Po piąte, oczywiście artykuł zwykle jest bardzo szokujący i na początku można się złapać za głowę, pomyśleć sobie, nie wierzę, naprawdę tak się dzieje. Te wszystkie elementy sprawiają, że no, warto się zastanowić i na chwilę przystopować, czy to nie jest właśnie fake. Ja jeszcze dodam jedną radę, jeśli można. Jako dosyć intensywny użytkownik Twittera patrzę, kto tego newsa napisał. I to jest gwarancja, jeżeli Adrian Wojnarowski pisze newsa o tym, że LeBron James przechodzi do Lakersów, to wiadomo, że jest to news prawdziwy, bo Wojnarowski jest najlepiej poinformowanym człowiekiem w Stanach od NBA. A mówi Hirek, fan koszykówki. I wówczas wiem, że nie muszę tego sprawdzać. Natomiast jakby ktokolwiek inny napisał, to już miałbym wątpliwości. Czyli kto pisze, autor tego newsa, to też jest szalenie ważne. Tak, no tak. Autor, tudzież źródło. Tak, źródło. Poświęćmy czas jednym słowem i nie ufajmy być może samym nagłówkom, bo to też często o to chodzi, żeby już nagłówek miał nam wdrukować do głowy pewien komunikat. Tak. I żebyśmy nawet nie czytali artykułu, bo po przeczytaniu już wiemy, że coś tu jest nie tak. Wspomnieliśmy też o trolach, no i oczywiście zdarzały się ataki na całe państwa, zwłaszcza przed wyborami. Takim przykładem kraju, który sobie z tym poradził, a przynajmniej takie do nas docierały wiadomości, ma być Francja. Francja, która taki atak przeżyła przed wyborami prezydenckimi. Tak, Francja miała dużo szczęścia, nawet nie tylko dlatego, że się dobrze przygotowała, ale dlatego, że taki atak już wcześniej przeprowadzono gdzie indziej, w Stanach Zjednoczonych, przy kampanii Trumpa i Hillary Clinton. Wtedy oczywiście, jak pamiętamy, była wielka afera, która się ciągnie niejako do dziś, ale wtedy też Facebook musiał w końcu coś z tymi fake newsami zrobić. On mocno uszczelnił swój portal, podwoił do 20 tysięcy osób liczbę moderatorów, również wprowadził moderatorów w wielu nowych językach, w tym w języku polskim, bo wcześniej moderatorzy Face'a byli anglojęzyczni i czytali te polskie fake newsy, czy polskie teksty o Jarosławie Kaczyńskim, Donaldzie Tusku, kimkolwiek i nawet nie musieli znać kontekstu i nie wiedzieć, że to są jakieś głupoty. Więc Facebook mocno podniósł swoje bezpieczeństwo po aferze Cambridge Analytica i po w ogóle wyborach prezydenckich w Stanach, czego Francja była beneficjentem i dlatego między innymi udało jej się uniknąć takiego zamieszania, chaosu informacyjnego jak w 2016 jesienią w Ameryce. Oczywiście podjęli też swoje inicjatywy rządowe, ustawy, nieustawy. Byli dobrze przygotowani, mieli na czym pracować na przypadku Stanów Zjednoczonych. Kolejne pytanie, co da nam albo przed czym nas uchroni powstanie wspomnianego już dzisiaj jednolitego rynku cyfrowego w Unii Europejskiej? Obecnie mamy kilkadziesiąt lub set, na przykład w Polsce, centrów bezpieczeństwa. Firmy prywatne je mają, różne instytucje państwowe, ministerstwa i tak dalej. Jednolity rynek cyfrowy pozwala te wszystkie centra skoordynować, skorelować ze sobą, dzięki czemu jak jeden zespół zobaczy, że jest atakowany w jakiś konkretny sposób, może od razu puścić info do pozostałych zespołów z hasłem: słuchajcie, uderzają w nas w ten i ten sposób poprzez te i te furtki. Tak komunikują się banki ze sobą. Tak, już, w Polsce, prawda? Jest system bankowy wspólny dla tych zespołów bezpieczeństwa. Jak w banku X jest atak wirusem, czy próba przejścia przez jakąś lukę, to ten bank może wtedy od razu rzucić hasło do wszystkich innych banków działających w Polsce. Słuchajcie, tu i tu jest potencjalne zagrożenie, sprawdźcie u siebie. Dzięki temu w pozostałych bankach, jak ekipy od cyberbezpieczeństwa to sprawdzą, załatają, jeśli były te dziury, mogą spać spokojnie i wtedy być może dostanie po kościach tylko jeden bank, a nie 15. Ja dodam jeszcze tylko, że oprócz takiego codziennego komunikacji pomiędzy szefami bezpieczeństwa w korporacjach, nie tylko w bankach, ale również w telekomach, są konferencje, na których panowie wymieniają się swoimi doświadczeniami. Miałem przyjemność uczestniczyć w kilku takich konferencjach i rzeczywiście to, co tam się dzieje, to jest wprost niewiarygodne. I są to specjaliści najwyższej klasy. Ciekawe jest to, że jak się na nich spojrzy, że to właściwie no, taki przeciętny człowiek, który sobie chodzi gdzieś tam po chodniku, po ulicy, nie wygląda, wchodzi na mównicę, okazuje się, że niebywały mózg. Naprawdę. No tak, a to są pewnie doświadczenia zdobyte wcześniej, na to rzutują. Wiedza też. Oczywiście, jak najbardziej. Mieliśmy też przypadek wirusa, nazwany został WannaCry, wirus, który uderzył w Ukrainę, w pierwszej kolejności, ale zasięg jego rażenia był potężny. Uderzył w Ukrainę, ale rozlał się po całej Europie, a nawet świecie. A dlaczego? Ponieważ wykorzystywał słabości jednego z bardzo starych systemów Windowsa, to bodaj z 2000 roku Windowsa, którego teoretycznie nikt już dzisiaj nie używa. Mamy 19 rok, a nie 2000, ale stare maszyny, stare urządzenia sprzed lat cały czas na tym Windowsie działały, więc jak Ukraina dostała WannaCry, tym wirusem, który zaatakował stare Windowsy, tak, potem się rozlał na cały świat, ponieważ on miał, automatycznie się przesyłał dalej w sieciach lokalnych, aż trafił na przykład do Anglii, gdzie zaszyfrował maszyny w szpitalach i nie mogły one ratować życia ludziom. Jakub Wątor, serwis WP Tech, bardzo dziękujemy. Jeszcze tylko powiedz o jednym serwisie, w którym możemy się dowiedzieć więcej o cyberbezpieczeństwie. Dobreprogramy.pl oraz Fundacja Panoptykon i Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Za 19 minut południe. John Pierre. Steve Gunn, wokalista i gitarzysta pochodzący z Brooklynu. I to już prawie wszystko, co przygotowaliśmy na dziś dla Państwa. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona pięknie dziękują za uwagę w audycji do południa. Rozpoczęliśmy ścieżką dźwiękową do filmu Green Book i utworem zakończymy z tej ścieżki sam dr Don Shirley. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Proza w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. W roli narratora i we wszystkich rolach męskich. Marcin Czarnik. We wszystkich rolach żeńskich. Wiktoria Gorodeckaja. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Odjeżdżam. Jest listopad roku pańskiego 2012. Szumnie zapowiadany w rozmaitych mediach koniec świata nie nastąpił. Paruzja i wszelkie inne wersje zakończenia zostały odłożone na później. Odjechałem na złe. Jestem na drodze krajowej numer 3. Pada nadal, choć niby się rozjaśnia. Rozjaśni się bardziej, czy bardziej rozpada? Czy się rozpadnie? Jeśli rzeczywiście nie chcę, żeby się rozpadło, to dlaczego tak się spieszę donikąd? Nikąd ma na imię Bianka, na nazwisko Frańczak. Zamieszkała w Gliwicach na mojej dzisiejszej trasie. Gra rolę piątej kolumny zdolnej do wszelkich prowokacji i tak mi zajęła myśli, że się nie zdziwi, jeśli się odezwie z którejś z radiostacji. A już słowo się rzekło, napisałem jej przecież: zajrzę do ciebie po drodze, diable. Jeśli będę tak wyprzedzał, jak wyprzedzam teraz, z każdego bez wyjątku, bezwzględnie i zawzięcie, to zdążę i do niej, i na cmentarz. Po mojej lewej, nad wciągającymi piaskami i ostro odcinającym się od widnokręgu iglastym lasem, ogłoszono odpustową tęczę. Fragment 13. Część 2. Thank you. Bianka filigranieje w oknie na pierwszym piętrze bloku sprzed ponad pół wieku, wzniesionego blisko centrum tego schludnego śląskiego miasteczka, uprzedzona, oczekująca, 19-letnia. Kto zbudował ten dom? Co robi teraz każdy z nich, którzy go wznosili? Gdzie dożywają swoich pracowitych dni, po których nic więcej nie zostało? Czym się zajmują ich dzieci i wnuki? Ile jeszcze wytrzyma instalacja elektryczna? Kiedy zgaśnie światło i kto je zgasi? Bianka jest szatynką. Ma miękkie włosy, kiedy się odgarnia, kiedy się ją za nie trzyma, prosi, żeby mocniej. Nie żegnam się z nią, choć zawsze planuję nie wrócić. Wracam pewnie dlatego, że nie umiem odtworzyć sobie w głowie tego wszystkiego, co dzieje się, jak dziś, między parkowaniem pod tym blokiem a papierosem po. Kiedy wiem, że ona jeszcze patrzy, dopóki nie odjadę, i wiem, że mi o tym niebawem napisze, następnym razem, bo nie będzie się mogła powstrzymać, bo chce być Bianką Bumerangiem. Za 5 lat zostanie pewnie dyplomowaną ekonomistką, będzie mnożyć i dzielić cudze pieniądze. Ktoś ją będzie za to cenił, a kogo innego będzie drażnić, że taka mała i bezczelna, że taka niby skromna i niewinna, a tak dalece wodzi na pokuszenie. Przewidziałem to i dlatego już dziś nazywam ją diabłem. Kto profilował te zakręty między Jaworznem a Balicami? Siła odśrodkowa ustala pozycję kierownicy, staje się stalowa i ledwie posłuszna. Pisk, wyjście prosta i znowu na lewy przed furgonetkę za Mercedesa. Czy nie wolałbym na co dzień Bianki i umiarkowanych komplikacji z nią związanych? Nie ma 2 córeczek bliźniaczek, a jej mężczyzna nie jest moim najlepszym, jedynym przyjacielem, a przy tym wspólnikiem. Jest nieznanym mi Bartłomiejem, niezasługującym na uwagę. Bianka oddaje się szybciej, pełniej, dokładniej niż nadzieja. Cieleśnie cała, bez wyjątków, choć bywa przy tym nieobecna słowami. Czasem pomruczy, krzyknie, przeklnie, szepnie, ale nie jest wtedy skora do snucia całożyciowych rozważań o ciężarze słonia, skłami, wieżyczką i całym zastępem wojowniczo nastawionych Kartagińczyków. Dlaczego pozwoliłem temu wszystkiemu tak się zapętlić? Podobnie jak przekupieni zapewne przez właścicieli działek projektanci autostrady dali się tak wić niebezpiecznie. Kto kogo w co tu wkręcił? Kto kogo wkręca nadal? Nadzieja nie może się dobić do mojego wyłączonego telefonu. Daję sobie prawo do podróży wśród najswobodniejszych przemyśleń i je ograniczam niniejszym. Powinienem umieć powiedzieć dość i postawić kropkę, a stawiam przecinek i za tym przecinkiem kolejne wyrazy, które można by opatrzyć soczystym tytułem, wynająć aktorów, nagrać szczegółowo akcję i wrzucić do sieci. Niech się ktoś złapie i poszamocze z zazdrości. Tymczasem Balice, tymczasem obwodnica. Samoloty wiozą zajętych ludzi na wypoczynek, podczas gdy inne samoloty powracają z wymęczonymi ludźmi z biznesowych zajęć. W tej wieżyczce dla odmiany ktoś właśnie nadgryza kanapkę, dajmy na to z żółtym serem i jajkiem. Czyżbym zgłodniał? Komendy wysokościowe i to o wolnym pasie. I powietrze pachnie jak zwykle w sezonie grzewczym nad Krakowem sadzą. Ale przecież całkiem nic nie zwiastuje katastrofy, kiedy jestem już daleko od Bianki i mijam ceglany kompleks wodociągów. Ktoś wciągnął wodę pod miasto, ktoś ją rozprowadza z niezatrutych źródeł. Jest nas tu wszystkich razem ze studentami i turystami z 1 000 000. I chyba nie tylko ja chciałbym wszystko zarejestrować, skategoryzować, poukładać w równych segregatorach, w elegancko podpisanych folderach, policzone, zważone, rozdzielone na 2 połowy miny, z których lewa jest miną z uniesionym kącikiem warg, z okiem zastygłym w porozumiewawczym mrugnięciu, a prawa martwa, aż prześwitują kości. Pędzić ku śmierci można rozmaicie, więc odkładam cmentarz i rozmowę z nimi, tymi stamtąd, na jutro. Skręcam na Kazimierz wprost w ramiona pani Tereski, sprzedawczyni z Monopolowego, rzeczowej i dyskretnej, a ona te ramiona rozkłada szeroko w poszukiwaniach i składa, podając mi zabójcze zawiniątko w szarym papierze. Już po chwili zapętlam, jak to błyskawicznie się dzieje, w odtwarzaczu płytę Waiting for the Sun Doorsów. Rozpakowuję wszystko, rozdzielam metodycznie co do prania, co nie. Sprawdzam, czy aby na pewno koszule wiszą na swoich miejscach